Tetap cakep di mata gue, tapi lu tetap cakep di mata gue. Emang kacau kalau udah cinte, lihat gigi lu kuning kayak emas berkilau. Emang kacau kalau udah cinte, lihat jerawat lu kayak butiran inten. Rambut lo banyak ketombenye, ame anak-anak kutu. Daradenok badan lo banyak kudisanye, yang mirip-mirip bekas pelor. Emang aneh kalau udah cinte, kentut lo di hidung gue kayak wangi parfum. Emang aneh kalau udah cinte, patuk lo di kuping gue kayak nyanyian aduhai. Denok, obatin ya, Nok ye. Obatin ya.